अच्छा ऐसे चलेगा, कांडोर एकार्थयोर एक वाक्यत्वाद एकाधिकारित्वम इतेतर निरस्यति। पूर्व पक्ष ने कहा कर्मकांड ज्ञान कांड एकार्थ कहे, एक ही प्रयोजन है, एक वाक्य है, इसलिए एकाधिकारित्वम दोनों में अधिकारी एक है, भिन्न अधिकारी नहीं, इसका निराश है सिद्धांत करता है। मैं भिन्नैक वाक्यत्वे प्रागस्माभिः समर्थिते ततश्च भवदुक्तस्य चोद्यसेह न संभवः। नैवम अस्माभि प्राग भिन्नैक वाक्यत्वे समर्थिते, भिन्नैक वाक्यत्व भिन्न भिन्न वाक्यत्व, ततश्च भवदुक्तस्य चोद्यसेह संभव न। स्वतंत्र फलावशत अवस्थित व्यापार यूरपि स्वतंत्र फलावशित स्वतंत्रेण फले अवस्थित फलावशित व्यापार ययो कांड हो, दोनों कांड का व्यवस्था फल में परिवर्तन हुआ स्वतंत्र फल का, इसे दोनों कांड में अर्थद्वार उपकारी उपकारक तमात्रण एक वाक्य तो कहा कर्मकांड उपकारक ज्ञान कांड उपकारी है, दोनों का प्रयोजन भिन्न भिन्न है, तो भी अर्थ से अर्थ के द्वारा कार्य उपकारी उपकारक तमात्रण एक वाक्य तो कहा भिन्न प्रयोजन में एक वाक्य तो भिन्न वाक्य में। जिस प्रकार दृष्टान्त दिया था द्रव्यार्जन क्रतुविध्योरिव, क्रतुविधि और द्रव्यार्जन अर्जन विधि दोनों अलग अलग होकर के एक वाक्य तो हुआ, द्रव्यार्जन कर क्रतु संपादन कर लाता है। यह भिन्नाधिकार और एव एक वाक्यत्व, दो में कर्म में भिन्न भिन्न अधिकारी है, और कर्म ज्ञान का उपकार कहने से कर्मकांड को मिल करके एक वाक्य तो कहा ज्ञान कांडार्थ शेषत्व, एक वाक्यत्व ज्ञान कांडार्थ शेषत्व, ज्ञान कांड अर्थ का शेष कर्म कांड इत्यादि न उत्तम। अतः नान्योर एकार्थत्व ने एक वाक्यता इति कथम एकाधिकारता इत्यर्था, भिन्नार्थ होकर के एक वाक्य तो हुआ, एकार्थत्व ने एक वाक्यत्व नहीं। इस श्लोक में भिन्न एक वाक्यत्व, भिन्नार्थ एक वाक्य तो भिन्नार्थ को दो अलग अलग होकर के फिर ये अर्थवशात उपकारी उपकार के भाव रूप एक वाक्य तो होता है, एकार्थ होकर के वाक्य तो नहीं, एकाधिकर्ता कैसे होगा। प्रक्रम संहारो तो कर्मेकार्थ हो न व्यक्ता वित्तीपेक्षित हो, उपक्रम उपसंहार कर्म एकार्थ हो, कर्म में एकार्थ दोनों का एक कर्म के लिए उपक्रम उपसंहार न व्यक्त हो, व्यक्त नहीं कि उपक्रम उपसार दोनों कर्म एक कर्म के लिए दोनों है, उपक्रम उपसार स्पष्ट नहीं इति उपेक्षित तत्र वाक्य भेदन ज्ञानार्थयोर अपि तयोर्भावात्, दोनों में ज्ञानार्थक है वाक्य भेद करके, वही कर्मकांड विविधि संधि कह करके ज्ञान के लिए हो गया कर्मकांड तयोर्भावात् प्रक्रम उपसंहारयोर। यत्तु वेदोक्त सर्वकर्मकारिणो ज्ञानाधिकारिता इति तत्र सर्वकर्मकारिणो ज्ञानाधिकारिता, सारे कर्म करेगा क्योंकि कर्म के बाद ज्ञान के लिए कहा विविधि संत यज्ञ न, सारे कर्म जो कर सकता है करता है करने के बाद ज्ञान में अधिकारिता तत्र नापि, नापि निश्चेष वेदार्थ मनुष्ठातुं क्षमो नरः पुमायुषापि येन स्या दात्मज्ञानेऽधिकारिता। नापि नरः निश्चेष वेदार्थम् अनुष्ठातुं क्षम पुमायुषापि निश्चित वेदार्थम अनुसार क्षम यह न आत्मज्ञान अधिकारिता से आदम, संपूर्ण आयुष्य भी मनुष्य सारे वेदार्थ अनुसार नहीं कर सकता है, जैसे सब कर्म करने के बाद आत्मज्ञान में अधिकार को प्राप्त करे। पुमायुषापि कैसे समास होगा? पुंस पुंस आयु, पुंस आयु पुमायु हो, पुमायु हो जाएगा कैसे? प्रतिवेदि नहीं हो, नहीं क्या प्रतिवेदि के अलोक विग्रह कैसे होगा? पुंस गस आयुष सु समास होगा षष्टी, समास होने के बाद लोप होने के बाद पुंस अगर आयु नहीं संयंत्र लोप नहीं होगा, संयंत्र से स का लोप हो जाएगा, पुंस प्रातिपद है ना, संयंत्र से लोपन से पुम रहेगा, पुम अगर आयु पुमाय हो जाएगा। पुमायु सापि पुरुष के आयु से भी संपूर्ण कर्म नहीं कर सकता, पुरुष संपूर्ण आयु से भी वर्ष सत्यना भी सर्वकर्म अनुष्ठान असंभव है ना, ज्ञानाधिकारी सिद्धे 100 वर्ष होते ही शतायुर्वे पुरुष सब कर्म नहीं कर सकता, ज्ञानाधिकार सिद्ध नहीं होगा। तन्योग निराधिकार से आदिति फलितम आओ, यदि ज्ञान विधान करना ज्ञान उपदेश करना निराधिकार हो जाएगा। किंच कांडोर एकाधिकारित्व कांडद्वयम स्वर्गादि काम सेवा ज्ञान काम सेवा मानम, कांडोर एकाधिकारित्व कांडद्वयम आनम दोनों कांड प्रमाण, स्वर्गादि काम सेवा ज्ञान काम सेवा मानम, स्वर्ग चाहता है उसके लिए कांडद्वय प्रमाण अर्थात जो ज्ञान चाहता है उसके लिए दोनों कांड प्रमाण होगा, नाद्य हो स्वर्ग चाहता है उसके लिए दो कांड की आवश्यकता नहीं। संपदांच संपदांचार्थवादत्वम तेन वेदांत गोचरे ज्ञानेधिकारिनो भावार प्रामाण्यम क्षिप्यते स्वतः। संपदान अथवा दत्तम उपासना जो संपदे अर्थवाद ही कर्मणाम ज्ञान विनियोग कोई भी विनियोग नहीं, तेना वेदांत गोचरे ज्ञाने अधिकारण अभावात वेदांत के विषय ज्ञान में कोई अधिकार नहीं होने से स्वतः प्रामाण्यम क्षिप्यते प्रामाण्य क्षिप्यते प्रामाण्य का निराकरण करते, अधिकार नहीं तो प्रामाण्य नहीं रहेगा। ठीक है मैं कैसे यागादीनाम ज्ञान शेषत्वात् तत्फलानाम स्वर्गादीनाम अवीक्षितत्वात् तत्त कर्मा कामाधिकारी अयुगात न तस्य प्रमापकम् कांडद्वयम् न द्वितीयतः तेन तेन वेदांत कुछ है एकस्य सर्वकर्मसान अयुगेन इतना वाक्य जय के ज्ञानी अधिकारिता न तस्य कांडद्वयम् प्राण अतो सत प्रामाण्यम तद भज्येत इति चौदना सूत्र विद। संपदाम च अर्थवादत्वम जो संपद उपासना तो संपद अर्थवादी जहाँ जहाँ कहा गया उपासना आदि का फल अर्थवाद स्तुति के लिए कह दिया। संपदाम च अर्थवादत्वम ये दो विकल्प क्या था, कांडद्वयम स्वर्गादि काम से ज्ञान काम सेवा, स्वर्गादि कामना का जो फल है कांडद्वय उसके लिए प्रमाण, जो स्वर्ग चाहते उसके लिए दोनों कांड प्रमाण, उसमें तो वेदांत का वाक्य जो फल है सब अर्थवाद है, अर्थवाद होने के कारण वो फल नहीं है, तो स्वर्गादि कामना के लिए दोनों कांड प्रमाण नहीं होगा, प्रथम विकल्प हुआ इतने संपदांच अर्थवादत्व। दूसरा भी है विकल्प ज्ञान काम से तेन वेदांत गोचर ज्ञाने अधिकारी न अभावात वेदांत गोचर ज्ञान ज्ञान में कोई अधिकारी ही नहीं तो उसमें प्रामाण्य नहीं रहेगा। ठीक है मैं कैसे ज्ञान यागादि नाम ज्ञान शेषत्वात् यागादि हो गया ज्ञान का शेष उपकार विविधि सन्ति तत्फलानाम स्वर्गादि नाम अविशितत्वात् अर्थात यागादि का जो कर्म का फल स्वर्गादि है विवक्षित नहीं। तत्कामाधिकारी अभिघात जो स्वर्गादि चाहता है वो अधिकारी नहीं बनेगा क्योंकि फल विवक्षित नहीं हुआ ये पूर्वपक्षी कहेगा। न तस्य प्रमापकम कांडद्वयम् ये स्वर्गादि चाहता है उसके लिए ज्ञान दोनों कांड प्रमाण नहीं है। इसका अर्थ जागादि सब कर्म का यदि अंग हो जाएगा ज्ञान का अंग हो जाएगा स्वतंत्र उसका फल नहीं रहेगा। स्वतंत्र फल विवक्षित नहीं होगा विवक्षित नहीं हो स्वर्ग काम अधिकार नहीं होगा तो उसको स्वर्ग काम अधिकार नहीं हो तो दोनों कांड उसका प्रमाण कैसे प्रमापक कैसे होगा दोनों नहीं होगा। न द्वितीय कहें ज्ञान मुख्य जो चाहता उसके लिए ज्ञान काम सेवा न तेन वेदांत गोचरे ज्ञान अधिकारी न अभा अरे ज्ञान में कोई अधिकार नहीं होगा संपूर्ण कर्म नहीं कर सकता है तो एक से सर्वकर्म अनुष्ठान युगे न उक्त हेतु न वाक्य जो एक ज्ञान अधिकार है भावत एक ज्ञान को अधिकार नहीं होगा न तस्य कांडद्वयम् प्रमाणम् दोनों कांड फिर प्रमाण किसको होगा अधिकारी नहीं तो अतः यत् तस्य सत प्रामाण्यम वेद में तद भज्येत तो सत प्रामाण्यम क्षिप्यते सत प्रामाण्यम प्रामाण्यम सत जो सिद्ध है वो नष्ट हो जाता है क्षिप्यते भज्येत वेद में सत प्रामाण्यम क्षिप्यते सत प्रामाण्य को छोड़ना पड़ेगा चोदना सूत्र विरुद्ध ही तथा चोदना सूत्र से जो सत प्रामाण्य भंग अर्थात दोनों पक्ष में कहा संपदा चर्थवाद टिप्पणी किया दिया संपदा चर्थवाद तमिति कर्मणाम ज्ञाने विनियोग पक्षे दूषणम ज्ञान में कर्म का विनियोग पक्ष में संपदा च अर्थवादत्व इतने से हो गया संपदा च अर्थवादत्व संपद मतलब फल को ले लिया सामान्य ये कर्म कांड का फल संपद रूप जो फल है सम्यक पद्धत करी संपद करके जो फल है अर्थवाद है कब होगा यदि कर्म सु ज्ञान का अंग उपकारक हो गए विविध संति वाक्य के द्वारा तो कर्म का फल विवक्षित नहीं रहा नहीं तो अर्थवाद है केवल होगा तो फिर कर्म जो स्वर्ग आदि चाहता है दो विकल्प क्या था स्वर्ग काम के लिए दोनों कांड प्रमाण अथवा ज्ञान काम के लिए स्वर्ग काम के लिए दोनों कांड प्रमाण क्यों नहीं होगा स्वर्ग काम के लिए कोई कर्म है ही नहीं और ज्ञान कांड के लिए कहें तो संपूर्ण कर्म करेगा तो ज्ञान कांड में अधिकार होगा वो भी नहीं होगा ऐसे करके दोनों में प्रामाण्य दोनों पक्ष में प्रामाण्य भंग होता है। 288 इतस्य ज्ञानाधिकारिणम प्रति न तत् प्रामाण्य ज्ञान के अधिकार के प्रति दोनों कांड प्रमाण वो भी नहीं किंच किंच मानाद विज्ञाता विमुक्ति काम्यते न वच ज्ञातायां स्वात्मरूपत्वात् सुतरां नास्ति कामना विमुक्ति ही मानात अभिज्ञाता विमुक्ति न च काम्यते विमुक्ति काम्यते का मुक्ति की इच्छा होगी पहले मुक्ति प्रमाण से अज्ञात हो तो कैसे कामना का विषय मानात अभिज्ञाता विमुक्ति न च काम्यते और ज्ञातायाम सुतराम ज्ञातायाम स्वात्म रूपत्वात् नास्ति कामता यदि मुक्ति ज्ञात होगी मुक्ति तो स्वात्मस्वरूप उसका ज्ञान हो गया तो सुतराम नास्ति कामता मुक्ति यदि अज्ञात है तो कामना नहीं होगी और ज्ञात हो तो मुक्ति तो सात्म स्वरूप ज्ञात हो गया तो सुतराम नास्ति कामता कामना नहीं ज्ञानाधिकारिणो मोक्ष कामना विशेषणम मुमुक्षु ज्ञानाधिकारी मोक्ष काम साच अज्ञाते मुख्य वा सात ज्ञाते वा अज्ञाते मुख्य कामना अथवा अज्ञाते नाद्य ज्ञान प्रमाण से ज्ञात नहीं हो तो कामना नहीं होगी। अनुभूत कामना इति स्थित है, कामना तो अनुभूत विषय में। द्वितीय प्रत्याश यदि ज्ञात हो गया तो मुक्तो ज्ञातायाम नास्ती कामना, ज्ञात होने से कामना नहीं, क्योंकि मुक्ति तो आत्मस्वरूप है। सा किम अनात्मत्व न आत्मत्व न ज्ञाते, मुक्ति यदि ज्ञात हो गई क्या अनात्मत्व ने ज्ञात ही आत्मत्व नाद्यो और आत्मभिन्नत्व ने ज्ञान हो तभी कामना नहीं होगी। मुक्तेर अनात्मत्व धियो भ्रांति तो आता, हाँ मुक्ति को आत्मभिन्नत्व ने यदि ज्ञान हुआ तो क्या होगा, भ्रांत, मुक्ति तो आत्मस्वरूप है, भ्रांति तो अद्वितीय कहीं आत्मत्व ने ज्ञात हो गया तो फिर और कामना नहीं रहेगी। सात्म रूपेण ज्ञातायाम सात्म रूपत्वाद नास्तिक कामता, आत्मत्व ने ज्ञाता मुक्ति आत्म आप तो हो गया, प्राप्त हो गया, न कामना हम अरति अप्राप्त स्मरण भी परिवर्तनी कामना संभवात, स्मरण का विषय हो प्राप्त नहीं हुआ तो कामना होगी, अज्ञात तो हो गया तो फिर कामना नहीं होगी। प्राप्त त्वस्या निवृत्ति निवृत्ति रेव अनुभव अनुसारिणी, प्राप्त विषय तो कामना की निवृत्ति होती है अनुभव अनुसारिणी इति अतिशय महा सुतराम, ज्ञात में तो बिल्कुल कामना हुई, सुतराम नास्ति कामता और अधिक सुतराम अधिकतर अनुभव अनुसारिणी सुतराम। अतो अधिकारी विशेषण से मुख्य कामनाया परपक्षे दुसाधत्वात् विशिष्ट ज्ञान अधिकारी भावान न वेद प्रामाण्यमिति समुदायार्थ। अतो अधिकारी विशेषण से मुख्य कामना परपक्षे नहीं होगी, परपक्ष वेदांति पक्ष में दुस्साधनत्वात् विशिष्ट ज्ञान अधिकारी अभावात् न वेद प्रामाण्य समुदाय था न तवापि मोक्ष कामना ज्ञानाधिकारी विशेषण सा ज्ञाते ज्ञाते वा मुख्य यहाँ तो पहले सिद्धांति शुरू हुआ था मोक्ष कामना ज्ञानाधिकारी विशेषण अस्मन्मते ज्ञानाधिकारी लाभात न तद प्रामाण्यम किंच ठीक है। तो पूर्वपक्षी के मत में पूर्वपक्षी तो कर्मकांड को ज्ञान का शेष नहीं मानता है, कर्मकांड को ज्ञान का शेष मानेंगे तो ये आपत्ति है। कर्म एक अर्थ न व्यक्तित्व न कांडोर एकाधिकारी थे कांड द्वयम कांड दोनों एकाधिकारी मानेंगे तो पूर्व पक्षी तर्गाधिकांश तो ये पूर्व पक्षी हो गया संपदा में। तो एकाधिकारी मानेंगे तो दोनों कांड प्रमाण किसके लिए होगा, तो दोनों के लिए नहीं प्रामाण्य भंग होगा। ज्ञानाधिकारी प्रति प्रामाण्य नहीं होगा दोनों कांड, ये भी सिद्धांत ने कहा। तभी सिद्धांति जो पूर्व पक्षी का खंडन किया तो तुम्हारे मत में दोनों कांड प्रमाण होगा ज्ञानाधिकारी मोक्ष काम के लिए ज्ञानाधिकारी हो तो कर्म के लिए स्वर्ग आदि के लिए हो, दोनों के लिए प्रमाण नहीं हुआ एक अधिकारी नहीं हुआ। तो मोक्ष अधिकारी विशेषण मोक्ष कामना परपक्ष मतलब पूर्व पक्ष में नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी पूछता सिद्धांत से तबापि तम तो सिद्धांत पक्ष में भी मोक्ष कामना ज्ञान अधिकारी का विशेषण और अज्ञात मोक्ष में अब तो अज्ञात है तो अधिकार न उठता। तुमने जैसे विकल्प किया अज्ञात में इच्छा नहीं होगी विषय ज्ञान के बिना, अज्ञात हो गया तो आत्मस्वरूप इच्छा नहीं होनी चाहिए तो कुत वेदांत प्रामाण्यम तुम्हारे में सिद्धांत पक्ष तत्र सिद्धांत उत्तर देगा। नैयुतम कामना मुक्त पुंसा नास्ती भाषित देश कालानवच्छिन्न सुखाद्यर्थित्व दर्शनात् तो यहाँ परपक्ष का पूर्व पक्ष और तब का था सिद्धांति का, सिद्धांति उत्तर देता है नहीं उत्तम मुक्तो मुक्तो पुंसाम कामना नास्तीति भाषितु युक्तम, मुक्तो पुंसाम कामना नास्तीति भाषितु न युक्तम। मुक्ति में कामना नहीं तुम जो विकल्प कर तो ठीक नहीं है। देश काल अवनवच्छिन्न सुखादि अर्थित तो दर्शनाथ, देश काल अवनवच्छिन्न सुखादि अर्थित तो, सुख दुख निवृत्ति आत्यंतिक अर्थित्व तो दिखता है सामान्य रूप से ज्ञात है, इच्छा होने के लिए अपरोक्ष नहीं हुआ आत्मा का तो ज्ञान होता है, नास्ति से नहीं कर सकते। तत्र हेतु सुख में सा दुख में माँ भूति थी सर्व प्राण भूताम प्रार्थना प्रतीत होती है, तद अनुसार न अनवच्छिन्न आनंद अशेष अनर्थोच्छेद आत्मनि, अनवच्छिन्न आनंद अशेष अनर्थोच्छेद रूप जो स्वरूप है आत्मा मुक्त इच्छा संभव इच्छा होती है। तत्र कामना न इति न माम प्रति युक्तम बदित हमारे प्रति वक्त न युक्तम, न कलो आत्मन ब्रह्मत्व लक्षण मुक्तिर अज्ञाता, आत्मा में ब्रह्मत्व लक्षण मुक्ति अज्ञाता इति न स्वप्रकाशत्वात्, स्वप्रकाश ज्ञात नापि ज्ञानोदया प्राग मान तो ज्ञाता, ज्ञान होने के पहले प्रमाण से ज्ञात नहीं, सामान्य ज्ञात होने पर भी तस्या मानांतरा विषय तो अन्य प्रमाण का विषय ही नहीं, अतः स्वरूपेण ज्ञाते स्वरूप तो ज्ञाते मानत ज्ञाते मुख्य साक्षी के द्वारा ज्ञान हुआ और स्वरूप तो नहीं स्वयं प्रकाश है आत्मा। मत पक्ष कामना संभवाद विशिष्ट ज्ञान अधिकारी सिद्धेर न वेदांता प्राम वेदांता प्रामाण्य न च विरोधा तम प्रतिव कर्मकांड प्रामाण्य थी न च विरोधा तम प्रतिव कर्मकांड प्रामाण्य मिति विभाव। तम प्रत्येव कर्मकांड प्रामाण्य ये हो गया मुख्य विशिष्ट ज्ञानाधिकारी सिद्धे न वेदांता प्रामाण्यम न तम प्रत्येव कर्मकांड प्रामाण्य हाँ कहो तम प्रत्येव कर्मकांड प्रामाण्यम तम प्रत्येव कर्मकांड प्रामाण्यम इति भाव हाँ तो विरुद्धा तम प्रत्येव कर्मकांड प्रामाण्य होते न कर्मकांड प्रमाण नहीं होगा जो ज्ञानाधिकारी के प्रति कर्मकांड ज्ञानी के प्रति अप्रमाण हो तम प्रत्येव तम प्रत्येव कर्मकांड प्रामाण्यम विरुद्धा विरुद्धा तम प्रत्येव कर्मकांड विरुद्धा तम प्रत्येव कर्मकांड प्रामाण्य न ज्ञानकांड प्रामाण्य होने वेदांत प्रामाण्य होने से कर्मकांड अप्रमाण होगा तम प्रत्येव कर्मकांड प्रामाण्य है ना पाठ कर्मकांड प्रामाण्य कर्मकांडा प्रामाण्य नहीं अच्छा तो ठीक है तो न विरोधा तम प्रत्येव कर्मकांड प्रामाण्यम न वेदांत प्रामाण्य अप्रमाण नहीं वेदांत प्रमाण हुआ और कर्मकांड प्रामाण्य होगा तम प्रत्येव ज्ञानाधिकारी के प्रति इति न गीतश्च अस्मन् मते ज्ञानाधिकारी लाभात न तद अप्रमाण्यम वेदांत अप्रमाण्य न इत्या किंच किंच ज्ञानमदृष्टार्थ अग्निहोत्रादिवद यदि तथोधिकारी चिंता स्यात् कृते प्रफल शंकया किंच यदि अग्निहोत्रादिवत ज्ञानम अधिष्ठार्थम स्यात् ततो अधिकारी चिंता स्यात् कृते अफल संख्या करने पर भी अफल संख्या से अधिकारी चिंता होती यदि ज्ञानम अदृष्टार्थ स्यात् ऐसे अदृष्टार्थ यदि कर्म हो गता है करने पर भी अफल की शंका अधिकारी नहीं तो अनधिकारी कर्म करेगा तो फल नहीं मिलेगा इसलिए वहाँ अधिकारी चिंता चाहिए। किसलिए अधिकारी चिंता करना? कृत्य भी अफल संख्या, कब चिंता न करेंगे? यदि अधिष्ठार्थ हो ज्ञान, दिष्टार्थ को तो अधिकारी चिंता नहीं। तन्मते ज्ञान से अग्निहोत्रवत अदृष्टार्थत्वात्, ज्ञान अदृष्टार्थ होगा तो तस्मिन कृते भी फलम स्या न वायति संशय होगा, अनिश्चित अधिकार पुमान न प्रवर्तित प्रवृत्ता नहीं होता तुम्हारे मत में। अधिकार निश्चय मोक्ष कामना अपेक्षा थे, मोक्ष कामना की अपेक्षा करते अधिकार निश्चय। सा च तस्मिन ज्ञाते अज्ञाते वा अयुक्त यदि युक्त त्वाम प्रति ज्ञानाधिकारी अभाव परिणु, तुम्हारे मत में मोक्ष ज्ञात अज्ञात में दोनों पक्ष में कामना नहीं होगी, तो त्वाम प्रति ज्ञानाधिकारी अभाव परिणु होगा तुम्हारे प्रति, हमारे प्रति नहीं। हमारे तो अदृष्टार्थ के नहीं, दृष्टार्थ के अस्मान मते तो ना अदृष्टार्थम ज्ञानम, अन्य व्यतिरिक सिद्ध फलत्वतया अन्य व्यतिरिक अभ्याम सिद्धम, अन्य व्यतिरिक सिद्धम फलम यस्य ज्ञानस्य ज्ञानम अदृष्ट अन्य व्यतिरिक सिद्ध फलवत्वेन कृष्यादिवत दृष्ट कृष्यादिवत दृष्ट फलत्वस्य इष्टत्वाद। हाँ कृष्यादिवत दृष्ट फलत्व, कृष्यादि अदृष्ट फल के नहीं ना, कृष्यादि दृष्ट फलक, इसी प्रकार ज्ञानी भी दृष्ट फलक हुआ। अतः सुक्त्यादि ज्ञानवत आत्मज्ञाने भी फलसत्व निश्चित, सुक्ति ज्ञान जैसे रजत भ्रम का निवर्तक हुआ इसी प्रकार फलसत्व निश्चित। तत्काम से अधिकार सिद्धे मुक्ति काम, तद विचार से अनवसर तो अधिकारी विचार का अवसर नहीं, दृष्टार्थ के अधिकारिणी सुलभ है प्रमापका वेदांता भवंती प्रमाण इत्यर्थ, तो वेदांत प्रमाण होते प्रमापक वेदांत अधिकारी में अधिकारी सुलभे प्रमापक वेदांत। ज्ञान चेतनाधिकारी चिंता हंत वेदोक्त साधनत्वा विशेषाद, अग्निहोत्र बिना सुचिन चिंतित, ज्ञान में यदि अधिकारी चिंता नहीं करनी तो वेदोक्त साधनत्व ज्ञान में है, कर्म भी अग्निहोत्रादि में है, वहाँ भी अधिकारी चिंता नहीं हो। तथा च सर्वम अधिकार निरूपणम असत्य स्यात्, अधिकार निरूपण व्यर्थ हो जाएगा, कर्म धर्मसूत्र में क्या प्रमाण भेद से सत्व प्रयुक्त अधिकार अति देश अधिकारी का लक्षण है, प्रमाण भेद प्रवृत्ति प्रमाण भेद प्रवृत्ति शेषत्व प्रमाण भेद शेषत्व प्रवृत्ति कर्म से अधिकार अति देश षष्ठ अध्याय में अधिकार षट प्रमाण भेद प्रवृत्ति प्रमाण भेद शेषत्व प्रवृत्ति कर्म संज्ञक अधिकार अधिकार षष्ठ अध्याय में आया, अति सामान्य विषय अधिकार अध्याय षष्ठ अध्याय आया, तो अष्ट में जो अधिकार चिंतन व्यर्थ हो जाएगा, अधिकार निरूपण अवश्य आता न च अग्निहोत्रादिर अनुष्ठान आपत्ति, अधिकारी नहीं रहेगा तो अग्निहोत्रादि अनुष्ठान नहीं होगा, इतना स्वर्गादि कामी न तसिदे, जो स्वर्ग चाहता है वो अग्निहोत्र करेगा, इति आशंका कामी न कामी नाप्यग्निहोत्रादि शूद्रेणाधिकारिण कृतमप्यपलते यत्ना त्र निरूप्यते अनधिकारिण कामिना शूद्रेण कृतमपि अग्निहोत्रादि अफलम् तेन यत्ना तत्र निरूप्यते, इसलिए अधिकार निरूपण किया जाता है। इच्छा करता है कामना फल चाहता है अनधिकारी शूद्र, यदि जो अनधिकारी है कर्म करेगा तो फल नहीं अफलम चाहता, तेन यत्ना तत्र निरूप्यते ये अग्निहोत्रादि। इसी प्रकार जो मंत्र में जिसका अधिकार नहीं वो मंत्र जप करेगा तो फल नहीं मिलेगा, खाली श्रद्धा का फल मिल जाएगा। इसे जो मंत्र जपने के लिए अनधिकारिणा वैदिक मंत्र जप करेगा, जैसे गायत्री उपदेश कर देते हैं यज्ञ मित्र संस्कार के बिना सबको, तो फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा के भक्ति के भावना से भगवान का चिंतन करता है अज्ञानी, सामान्य है, किंतु मंत्र जो शक्ति मंत्र का फल नहीं मिलेगा, अनधिकारेण कामिना भी शूद्रेण अग्निहोत्रादि करता है तो अफल होता है। स्वर्गादि कामिना भी शूद्रेण, स्वर्गादि चाहेगा शूद्र अनधिकारिणा अनुष्ठित अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म करेगा, फलादि से फल नहीं, अदृष्ट फलेषु अधिकारी चिंता बिना प्रेक्षावता प्रति दुर्घटा। तो अदृष्ट फल में तो अधिकारी चिंता न करनी पड़ेगी, इति प्रवृत्ति दुर्घटा इति तत्र चिंता युक्ता, वहाँ अधिकारी चिंता है। आत्मज्ञानमपि अदृष्टार्थम वेदोक्त साधनत्वाद अग्निहोत्रवद अतः तत्रापि अधिकारी चिंता स्याद इति आशंक्य। परोक्षम अपरोक्षम वा ज्ञानम अदृष्टार्थम इति विकल्प आद्य सिद्ध साध्यतम मत्वा द्वितीयम प्रत्यय। आत्मज्ञानमपि अदृष्टार्थम अनुमान हो गया वेदोक्त साधनत्वाद अग्निहोत्रवद, अग्निहोत्र में वेदोक्त साधनत्व है अदृष्टार्थक है, इस आत्मज्ञान भी वेदोक्त साधनों से अदृष्टार्थ होगा, अतः तत्र अधिकारी चिंता होनी चाहिए अदृष्टार्थ होने जीत आशंक्य। सिद्धांति की शंका है परोक्षम अपरोक्षम व ज्ञानम अदृष्टार्थम, परोक्ष ज्ञान अदृष्ट के लिए, अपरोक्ष ज्ञान अदृष्ट के लिए नहीं। आद्य सिद्ध साध्यतम, आद्य मतलब शब्द सुनकर जो सामान्य ज्ञान परोक्ष उसे अदृष्ट होगा, किंतु द्वितीय प्रत्यय अविद्या, अविद्या घस्मर ज्ञान जन्म मात्रावलंबिन पुमर्थस्याधिकं शास्त्रात् किंचिदत्र नुत्तु नार्त्यते। ज्ञानम अविद्याकस्मरम अविद्या नाशकम जन्म मात्र अवलंबिन, इन्हें ज्ञान नहीं, अविद्याकस्मर ज्ञान जन्म मात्र अवलंबिन, अविद्याकस्मर ज्ञान जन्म मात्र, अविद्या घस्मर जो ज्ञान अविद्या निवर्तक ज्ञान जन्म मात्र को आश्रय करने वाले पुमर्थस्य, ज्ञान जन्म मात्र से होगी अविद्या निवृत्ति। अधिकम शास्त्राद किंचित अत्र नार्थ्यते, शास्त्र अधिक कोई नहीं चाहते, अदृष्ट को जरूरत नहीं अविद्या निवृत्ति हो जाने से। शास्त्राद अविद्या ध्वंसी ज्ञान लाभ मात्रादि न पुमर्थ से सद्भावी, अविद्या ध्वंसी ज्ञान लाभ मात्र से पुरुषार्थ सिद्ध होने पर अधिकम अदृष्टम फलम नार्थ्यते, ना अधिकम अदृष्ट विचार नहीं है। अतः ज्ञाने को तो अधिकारी चिंता, ज्ञान में अधिकारी चिंता नहीं। शास्त्रादुक्तम ज्ञानम नोत्पद्यते श्रुतशास्त्र से आप अनुपलम्भात न चेत्वंतनम तदुत्पादकम इति आक्षिपति। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, श्रुतशास्त्र से आप अनुपलम्भात ज्ञान अनुपलम्भात, शास्त्र श्रवण किया तभी तो ज्ञान नहीं दिखता है, न चेत्वंतनम दूसरा को हेतु ज्ञान का उत्पादक सही नहीं। कुत आक्षेप, कुत तज्ज्ञानमिति चेत् तद्धि बंध परिचयात् असावपि च भूतो वा भावि वा वर्तते थवा। ये शायद पंचदश में उठाए इसको, ज्ञान प्रतिबंधन स्वर्ण से कैसे ज्ञान होता है इस श्लोक कुतस्त ज्ञानमिति चेत, ज्ञान फिर कैसे होगा आक्षेप क्या, ज्ञान नहीं होता है ज्ञान कैसे होगा, दिखता नहीं ज्ञान फल। तद्धि बंध परिचय था प्रतिबंधन अस्त होने पर, बंध प्रतिबंध, प्रतिबंध समाप्त होने पर ज्ञान हो जाएगा। असो भी प्रतिबंध भी भूतो वा भावी वा वर्तते अथवा, प्रतिबंध तीन प्रकार अतीत वर्तमान अभावी, कोई प्रतिबंध पंचदश में आया देख रहे उसका विचार करके दो तीन श्लोक बताया। अतीत पहले क्या पाप था, पहले पाप अभी प्रतिबंध नहीं, अभी तो पंचदश में आया, अतीत कर्म के कारण उसके प्रतिबंध था तो भावी वो जन्म लेना पड़ा वामदेव को। प्रतिबंध प्रतिबंध वर्तमान प्रतिबंध विषय सति दुराग्रह आदि, अरे भावी प्रतिबंध है आगे किसको ब्रह्मा बनना है कुछ जन्म लेना है। अतीत प्रतिबंध अतीत महिषी स्नेह को साध लिया, अतीतना भी महिषी स्नेह पंचदेश में आया, महिष प्रति स्नेह होने के कारण आग्रह रहा जिसके कारण ज्ञान नहीं हुआ कम जड़भर्त अतीत है पंचदेश में इतने दिया है। अतीत महिषी स्नेह के कारण ज्ञान नहीं हो पाया और वर्तमान प्रतिबंध हुआ विषय शक्ति दुराग्रह आदि, अरे भावी प्रतिबंध होता है शायद वामदेव का अभी जन्म लेना है पंचदेश में उसका आया 94। क्षीण पाप से श्रवणादिवसात तत्व ज्ञानमिति समाधते तदी बंध परीक्षा अथायम प्रतिबंधो भूतो भावी भवन वा नाद्य तस्य वर्तमान ज्ञान उदया, इसमें शंका करते भूतो भावी कैसे होगा, वर्तमान ज्ञान उदय प्रतिबंधकत्व अतीत कभी हो गया था वो अभी ज्ञान उदय का प्रतिबंध कैसे होगा, अभी तो है ही नहीं प्रतिबंध, अभी यदि नहीं है तो ज्ञान उदय का प्रतिबंध कैसे होगा, असत तद विज्ञान। अच्छा वर्तमान कहेंगे भूतो प्रतिबंध भूत भावी, भविष्यत कहेंगे भविष्यत अभी आया नहीं प्रतिबंध कैसे होगा, तस्य अप्राप्त से प्रतिबंधकत्व अनुपपदे, भविष्यत अभी है नहीं प्रतिबंध कैसे होगा। अब वर्तमान कहे न तृतीय अनुष्ठित ज्ञान हेतु वर्तमान प्रतिबंध सत्वे, अनुष्ठित ज्ञान हेतु का प्रतिबंधक वर्तमान होगा इसमें कोई प्रमाण नहीं, यदि चोदयति असावपि भूतो वा भावी वा वर्तते अथवा अतः प्रतिबंध नहीं हो सकता है, ऐसे कह करके शंका हुई। ब्रह्म ज्ञान उदय प्रतिबंध है वर्तमान मानव वदन उत्तर माह वर्तमान प्रतिबंध संभव है, अधित वेद वेदार्थो व्यत एव न मुच्यते, हिरण्य निधि दृष्टांता दिदमेव च दर्शितम्। अधीत वेद वेदार्थो भी अतएव न मुच्यते, अधीत वेद वेदार्थ जन सो वेद वेदार्थ सो प्राप्त कर लिया, हिरण्य निधि दृष्टान्ताद् इदमेव च दर्शितम्। हिरण्य निधि ऊपर ऊपर संचरित न बिंदते अंदर नीचे नहीं जान करके अज्ञान 95 सत्यामपि सामग्र्याम क्वचित ज्ञानाभावे दृश्यमान दिखता है, तस्मादेव प्रस्तुता प्रतिबंधादिति ब्रह्मसूत्र में आया अहिकम प्रस्तुत प्रतिबंधे तदर्शनाथ, ज्ञान अहिकम अपि श्लोक में ज्ञान होता है, अप्रस्तुत प्रतिबंध प्रतिबंध को नहीं तो ज्ञान हो जाएगा, अर्थात प्रतिबंध हो तो ज्ञान नहीं होगा, दर्शन न्याय तत्सिद्धम यथोत प्रतिबंध के पूर्वोपार्जित पाप विशेष है, पूर्वोपार्जित पाप है प्रतिबंधक, प्रमाणम अर्थापत्ति मुक्त्वा श्रुतिमाह हिरण्य निधि दृष्टान्त दिया ज्ञान नहीं होता है, कृत श्रवणादेर ज्ञाने प्रतिबंधकम पापमिदम उच्यते ये पाप है, तदथापि हिरण्य निधि निहितम अक्षत्रज्ञ उपरि उपरि संचरन्तो न बिन्देवरेवमेव इमा सर्वा प्रजा हर हर गच्छन्ते इतम ब्रह्मलोकं न विन्दति इति श्रुतिर उत दृष्टान्तात् प्रतिबंधास्तित्वं दर्शयति, वर्तमान प्रतिबंध है श्रुति दिखाती, ऊपर हिरण्य निधि में संपन्न निधि प्राप्त नहीं करते, रोज सुश्रुति काल में ब्रह्मलोक जाते हैं नहीं जानते हैं, ये वर्तमान प्रतिबंध के लिए प्रमाण दिया। एवं ज्ञान से दृष्ट फलत्वाद अग्निहोत्रवध, अब यहाँ विचार नहीं किया अतीत प्रतिबंध भविष्यत प्रतिबंध पंचदेश में आया, ये विचार आकर के अलग अलग सौ करके निशान दिया। वो पार्थिक दे अधित वेद वेदार्थ प्यत न मुच्यते हिरण्य निधि कुतस्त ज्ञान मिति से तदि बंध परीक्षा, ये मिल जाएगा श्लोक पंचदश में, उसके बाद दो तीन श्लोक में अतीत के लिए वर्तमान के लिए भविष्य के लिए अलग अलग बताया। ज्ञान से दिष्टफलत्वाद अग्निहोत्रवाद अधिकारी चिंता तस्मिन् न अवतरति, हम अधिकारी चिंता तस्मिन् न अवतरति, उद्दिष्टफल के अग्निहोत्र तो अदृष्टफल का इति वदता तस्य दृष्टफलत्वे विद्वत् प्रत्यक्षम प्रत्यक्षतत्वम उत्तम। ज्ञान में दृष्टफल कहते विद्वत् प्रत्यक्ष का संपत्ति तत्र श्रुतिमाह, तो ज्ञान दृष्टफल के विद्वत् प्रत्यक्ष प्रमाण का दूसरे प्रमाण कहते श्रुति विद्यते। बोलो श्लोक विद्यते, बोलो श्लोक विद्यते। विद्यते हृदय ग्रंथि सकार है ना, स सर्व संशया क्षीयते छिद्यन्ते अस्य कर्माणि क्षीयते तस्मिन् परावरे दृष्टे। परावर का अर्थ करते परो अवर यस्मात् तत्परा, स परावर परो हिरण्यगर्भ, स्व अवर यस्मात् हिरण्यगर्भ जिससे निकृष्ट है, अथवा परम अव्याकृतम तद वा अवरम यस्मात् हिरण्यगर्भ जिससे निकृष्ट है, ऐसा कहें तो परमात्मा ग्रहण हो जाएगा ईश्वर। और परम का अव्याकृतम अवर यस्मात् कहें तो बिंब रूपेण व परो अवर से प्रतिमा, दोनों प्रकार परो अवरो यस्मात्, पर है जिससे निकृष्ट और परावर शुद्ध ब्रह्म लेना, पर ये परमात्मा ईश्वर है, अवर निकृष्ट जिससे किसे शुद्ध ब्रह्म। और पर का से हिरण्य गर्भ करेंगे परावर ईश्वर हो जाएगा। अभी परावर का परश्चासो अवरश्च परावर, पर अवर कैसे दे दिया गया, पर होता बिंब रूपेण पर अवर से प्रतिम्ब आत्मना, बिंब से पर प्रतिम्ब से अपर है, तस्मिन साक्षात कृते साक्षात कारण से सर्व संशया क्षयन्ति इत्यादि। उक्त श्रुति तात्पर्य माह, श्रुति तात्पर्य कहते इत्यादिना विज्ञानं नादिष्टार्थमिति रितम् तथा स ब्राह्मण केन स्यादेनेति प्रदर्शितम्। इत्यादिना भी विज्ञानम न अदृष्टार्थम इति रीतम, अदृष्टार्थ न तथा स केन ब्राह्मण स्याद ये नीति प्रदर्शित, ब्राह्मण सही ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण बना, हाँ ब्राह्मण चाहिए श्रुति में है ना, ब्राह्मण केन स्याद ये न सात दे दे श्रुति वाक्य है, स केन ब्राह्मण स्याद ब्राह्मण केन स्याद आदि पदे न तरति सौकम आत्मवीति ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि इत्यादि गृह्यते। पुरत्र सूचितं विद्वत् प्रत्यक्षम अपि न समुच्चिनोति इत्यादि नापि विज्ञानम्, ये श्रुति के द्वारा भी विद्वत् प्रत्यक्ष और श्रुति प्रमाण भी है। ज्ञान से दृष्टार्थत्वे वाक्यांतरमाह तथा च ब्राह्मण केन स्यात् स विद्वान् इमाम अवस्थां प्राप्तो मुख्य ब्राह्मण भवति इति, इस अवस्था में ज्ञान हो गया तो मुख्य ब्राह्मण हो गया, यदि विद्या फलौति सच केन लक्षणेन स्याद इति पृच्छति, ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण किस लक्षण से होगा केन स्याद, उसका उत्तर है येन लक्षणेन लक्षित स्याद तेन ईदृशैव, जो लक्षण हो वही ब्राह्मण ही है। ज्ञाननिष्ठ सन एक रूप चिद्धातु इति, जो ज्ञाननिष्ठ है एक रूप चिद्धातु वही मुख्य ब्राह्मण। साध्य फल राहित्य न दिष्ट फलत्वम, साध्य फल कुछ ही नहीं, दिष्ट फल ज्ञान ज्ञानस्य आचते श्रुति कहती तेन इति सैव, अनेन वाक्येन विद्यते हृदय ग्रंथि इति वज ज्ञान से दर्शितम दिष्ट फलत्वम इति, ज्ञान दिष्ट फल को वा चिद्धातु आया, चिद्धातु आएगा नहीं, चिद्धातु कहाँ आया, चिद्धातु चेतन पदार्थ है, चिद्धातु धातु पदार्थ है, चित्त चेतन पदार्थ कहीं चेतन घन करते चेतन पदार्थ है। आत्मज्ञान से दृष्टार्थत्व भी तस्मिन् मोक्ष कामस्य अधिकारो अनिश्चितो निश्चितवा। दृष्टार्थ तो आत्मज्ञान, मोक्ष काम का अधिकार अनिश्चित निश्चितवा। अनिश्चित से यदि अनिश्चित होगा स्वर्गादि काम से आप ज्ञान प्रभृति से आदम, मोक्ष काम अनिश्चित होकर के अधिकार कहेंगे तो फिर अनिश्चित कोई निश्चित के बिना कोई प्रयोग हो जाए तो स्वर्गादि काम भी की प्रभृति ज्ञान प्रभृति हो जाए। निश्चित चेत ये न न्याय न तत्पक्ष तस्य निश्चय तेने वस्तुन अस्मत्पक्षी मते भी तनिश्चयाद तम प्रति कांड द्वय प्रामाण्यम अविरुद्धम। हाँ पूरा पीछे कहता है तुम्हारे मत में मोक्ष काम का मोक्ष काम अधिकारी है, आत्मज्ञान दृष्टार्थ है, मोक्ष काम उसमें अधिकारी है, मोक्ष काम का अधिकार निश्चित है। तो मोक्ष काम अधिकार निश्चित है क्या, मोक्ष को जान करके या नहीं जान करके? जान करके तो आत्मस्वरूप ज्ञान हो गया तो फिर कामना क्यों होगी? और यदि नहीं जानता है तो फिर कामना कैसे होगी? ये विकल्प क्या था? तो इसी प्रकार तत्पक्ष तस्य निश्चय होने पर जब होता तो हमारे पक्ष में भी ऐसे निश्चय होकर के दोनों कांड प्रमाण हो सकता है। ऐसे पूर्व पीछे सिद्धांत उसका खंडन किया था। आत्यंतिक आत्यंतिक सुखानर्थ प्राप्ति विच्छेद कांक्षिण प्रीत्युत्कर्षोपि लोकेस्मिन् दृष्टा स किं न काम्यते। आत्यंतिक सुख अनर्थ प्राप्ति विच्छेद, अत्यंत सुख अनर्थ प्राप्ति का विच्छेद, विच्छेद कांक्षिण जो चाहता है। हाँ एक हाँ हो गया अच्छा इसी के कारण ही से होता फिर है। हाँ इसको बंद कर दो जैसे चलता है समय। आत्यंतिक सुख कांक्षिण प्रीत उत्कर्षोपि लोके अस्मिन् दृष्ट, उत्कर्ष प्रीति है जो चाहता है तो इसमें प्रीति होती, जो चाहता अत्यंत सुख अनर्थ प्राप्ति विच्छेद कांक्षिण अस्मिन् लोके प्रीत उत्कर्ष भी दृष्ट सख्य में न काम्य थे, क्यों कामना नहीं होगी? आत्यंतिक सुख प्राप्ति स्थावत नहीं, आत्यंतिक सुख प्राप्ति तादृश दुखोच्छेद आत्यंतिक दुख निवृत्ति तदुभयाकांक्षावत प्रीत उत्कर्ष योपि लोके दृष्ट सम्मुख्य। वही जो जन चाहने वाले उत्कर्ष प्रीत रूप वही मोक्ष है। नहीं प्रार्थ्यमान सुख आप्ति अनर्थ हानि व्याम मुक्ति अर्थांतरम, जो चाहते सुख प्राप्ति अनर्थ हानि उसे अतिरिक्त कोई नहीं। अतः सुख में स्याद इत्यादि प्रार्थनायास तत्पक्षवद अस्मत्पक्षे भी मोक्ष विषयत्वाद तत्काम से अधिकार न संभवाद तम प्रति कांड देव प्रामाण्य सिद्धि दिया। पूर्व पीछे कहता है ये जो उत्कर्ष है चाहते हो वह मोक्ष के लिए इच्छा है तो हमारे पक्ष में भी ऐसी इच्छा हो जाएगी, मोक्ष विषय हो जाएगा, तो ज्ञान कांड कर्म कांड दोनों के लिए प्रमाण हो जाएगा। किसके पूर्व पीछे सिद्धांत उसका निराकरण किया था। हाँ इतना ओ